Când a vedat un altul sărac și a mărit, Tânăra atâta s-a ridicat spre cer și s-a coborât cu pește, că-și trepăda hainele pe ea și-o schimba cu una folosită a celui ce nu avea. Acest lucru, făcându-l și azi, și mâine, și poi mâine, și la anul, și mulți ani din viața ei, bineînțeles că nu a putut fi îngăduit de părinți. A îngăduit odată de două ori și și-a atras mâna asupra ei. Lucru care iarăși l-a încordeiat sfânta carda vieților sfinților, câte bătaie lua de la părinți pentru gestii nobili, dar bucura pe cel ce era sărat, ea împăcată. A așteptat și a suferit acest lucru și nu a întors-o din fața ei dumnezeiască, bătăile, ocările și chiar indiferența părinților. Tânără fiind în adolescență, nu o vedem târându-și trupul din fel de fel de lucruri murdare. Un fapt nobil pentru mintea ei, cum și-a lucrat cinsta ei cu care a nobilat-o Dumnezeu la naștere și nu fără o semeană. Dumnezeu văzând-o că ea muncește lucruri, porunca lui Dumnezeu, iată că din ce în ce mai mult a lăsat-o să urce pe treptele desăvârșirii. Părinții ei, cum era și firesc, au dormit cândva. Iar ea, văzându-se moștenitoare unui bogății, era liberă ca o parte de acelui. Nu a tentat-o nici aurul, nici argintul, nici veșmintele rămase de la părinții ei. Și văzându-se în libertate, imediat și-a dat toată averea care îi se cuvenea prin moștenire săracilor și ea și-a trăit în deplinătatea minții acea libertate sfântă. O vedem cum imediat pleacă pe o mănăstire. Se duce și trăiește viața ei cu multă frumoasă. Și-a dat seama că lăuntrul trupului ei este o fiară cumplită. Cum și la noi sunt atâtea fiare care vedem zi și noapte chemându-ne spre cărările murdare. Ea nu a dat curs acelor glasuri, tânără fiind și în splendoarea frumuseții, ci și-o tenea trupul cu post, cu rugăciune și, când putea, iarăși cu milostenie. Deci iată cum Dumnezeu nu uită niciodată pe om, nu își închide nici ochii, nici urechile, ci urmărindu-l pas cu pas, clipă de clipă, îi împodeiază faptele sale și îl înnobilează. Trăind din plin această viață de pomnicească, am putea să spunem că s-a ridicat mult deasupra marul oameni a timpul acelui. Iată cum biruiește trupul, cum își biruiește tinerețea acest cuptor babilonic la poruncile lui Dumnezeu. Și fiindcă Dumnezeu i-a văzut râzna ei, i-a văzut smerenia ei, i-a văzut lucrul dumnezeiesc, nu avea sens ca să mai ține viața lui. Și la 25 de ani i s-a întrerupt firul vieții cu poruncă dumnezeiască. După legea firii s-a îngropat în pământ. Dar iată că Dumnezeu, care a spus cândva că oastele celor cinstiți lui Dumnezeu nu se vor risipi, așa s-a întâmplat cu ea. Când a găsit de cuvință Dumnezeu sfintele moaște care nu le-au putut înghiți pământul, au ieșit la suprafață prin lumea dumnezeiască. Apoi, într-o trenă îngerească, sopor dumnezeiesc a fost sus în biserici și plimbat spre închinare. Spre marea cinste a poporului român, iată că de la anul 1600 ajunge în catedrala de la Iași, a tuturor preierat. și de atunci și până în zilele noastre i-a rămas de pomenire și de mare cinste pentru Ortodoxia de România. Dacă acestea sunt numai vorbe, vin și le suplinesc faptic. Că vedeți pelerinajul la ziua ei cât de mare și factuos este. Oameni din toate colțurile țării pleacă și spre durerea mea, nu astăzi, ci cu două săptămâni în urmă, se duc ca să se înjură sânge. Cei care servează denaturat ziua Sfintei și ea tace și rată, pot plăti în fața lui Dumnezeu. Dar cel care, plin de credință pentru Sfânta lui Dumnezeu, că va ajuta în cazul lui, se duce cu credință și se închină, rămâne foarte bun. Un lucru pe care vă sfătuie și pe dumneavoastră, când veți duce pașii dumneavoastră prin Iași, vă duceți să vă îngânați la Sfintele noastre ale Cuvioasei Paraclite. Iubiți credincioși, cât de frumoasă este viața duhovnicească, aproape că și îngerii se cutremură. Și numai cel ce gustă din ea se muncește să o trăiască și să nu o scape din mână. Dacă această sfântă ne-a dovedit cum a biruit pe diavolul, cum și-a biruit trupul, luna, vorbele obscene și toate celelalte lucruri urâte și antagonice lui Dumnezeu, oare noi, niște oameni încăruntiți, niște oameni care avem un pic de experiență a vieții, nu ar trebui să avem un impuls de la această copilă? Că iată sub umbrela poruncilor lui Dumnezeu cât de frumos și-a împletit această haină a Sfințeniei. I-a rămas numele ei de pomenire și nu numai numele, ci Sfintele ei oase. Sfintele moaște au rămas spre sărutarea creștinilor care cred în Dumnezeu și în Sfântul Lui. Cei care ați fost aseară sau care n-ați fost, știți pilda cu cele 10 fecioare, care au chinat-o Sfinții Părinți la slujba ei de pomenire. Iată cum se aseamănă viața unui om, împărăția lui Dumnezeu, cu cele 10 fecioare, însemnând cele 5 simțuri îndoite cu care greșește omul. Când a venit în mirele, iată că 5 aveau candela aprinsă și 5 care de socoate evanghelistul nebune aveau candela stinsă. Vrând să meargă și ele la întâmpinare cu mirele, dar neapărat era nevoie de candela aprinsă, că știa cine este mirele, adică cine este Hristos. Au vrut să împrumute unde lente la cele care erau cuvioase și aveau candele la aprinse. Acelea nu le blamează, nu le bașoporește spunându-le faptele, ci atât de frumos le spune, nu cumva dându-ne din unde lemnul nostru să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți imediat și vă cumpărați. Când spune evanghelistul, mergeți și cumpărați, înțelegem că ele aveau cu ce să cumpere, adică erau în puterea vieții. Și s-au dus ca să cumpere, dar nu s-a brodit timpul de întoarcerea lor cu timpul venirii Mirelui. A intrat în Mirele, de-a găsit pe cele 5 cu candela aprinsă, a intrat la lumină. Iar celelalte, când au venit, deși poate aveau atunci un belen și-au prins candele în ușă, era păcită. Iată a venit în mirele neștiut și cercetând pământul a găsit-o pe acea fecioară, pe Sfânta Cuvioasă Paraclita cu candela aprinsă. Un belen care întreține acea mirifică și frumoasă placără a candelei nu este altceva decât fapta bună. Aceea îți arde ție în sufletul tău, în trupul tău, care se ține ca o lumină. Nu o gură slobodă, nu un trup plin de mânie, nu un trup cât un monstru plin de plăcerile acestea ale lumii. Vedeți dumneavoastră, uitându-ne la semenii noștri, în stânga și în dreapta, și când mintea este odihnită, cum găsești câte un om și spui în fine ta, ce om cu minte și ce om frumos, adică frumos în sufletul lui. Și cât de plăcut e și ai vrea să stai lângă el, să te împărtășești de acea căldură, de acea lumină. Acest lucru are orice om. Candele aveau toate, dar acelea care erau înțelepte au știut că trebuie să aibă flacăra aprinsă, neștiind timpul când vine minele. Acelea s-au dus în cărările, cele nebune s-au dus în cărările desfrânărilor. L-au lăsat pe mine, bine știind că va veni cândva, l-au lăsat deoparte, poate îl prinde noi, să uităm la muncă. Dar iată că nu a fost cum au făcut în șansele și fricele vieții de aia. Nu zic că din cer și din această ființă și de la Sfânta cu viața Parasimba, cred că putem pleca ca niște albinute harnice prinde în păcătură. Că aceasta de astăzi nu s-a îmbogățit sufletește cu multă casă. Ducându-se la biserică, a auzit un singur spirit care i-a pătruns ființa ei. Inima ei a fost săgetată de acel cuvânt al lui Hristos. Cine vrea monstru din tine, dacă îl amintinezi la poruncile lui Dumnezeu, acela înseamnă că devine un om cinstit, devine un om care moarte cu tu, dar să știi că ori te-ai mâncat, cât ai mâncat, sau te-ai distra o viață întreagă, totul moare cumva și trupul îți moare înainte de a veni. Și ați văzut dumneavoastră care abia vă trăiți trupul cât de grea este viața, exact cum a spus Domnul Părăța. Vitele lui 70 ani, dacă vă fiu după 80 ani, iar aceea vă trăiți. Această copilă nu a avut nevoie să primească nu sau 70 ani. Ea și-a încheiat contul cu Dumnezeu foarte. Dosarul vieții ei, acum 1000 de ani, a știut să-și lucrită la frânt, lucrând foarte bună. Există din ce așa, să știți că în cereri nu sunt doi oameni veniți pe aceeași cărare. Fiecare și-a lucrat cu multă înțelepciune și dăruire și-a lucrat palatul acolo în care. Dacă aceasta a înțeles cuvântul și l-a cumplit pentru sine și ce înseamnă să te urmezi din Hristos, să te vezi despre tine, să te iei crucea și te urmezi din Hristos. A te repăda pe tine în care nu a trecat mereu în sine. Că trupul ați observat dumneavoastră niciodată nu zice ajunge, este mereu nefăcut. Este mereu flăbună, mereu să te tot duci în cărăză, celebreză, părăginoasă. Iar când se face un lucru bun, când ne trăiește câte greutate, îl faci. Deci dacă aceasta numai de la un stic, iată-ți, dragi credincioși, ajut o sfântă și pomenirea ei nu s-a stins o lume de ani de atunci. Și noi cu toții ne-am adunat și am călcat acest glob ca să venim să se vântă Sfânta cu viața Parasimba. În deplinătatea Sfințeniei ei și cu tot puterele și mișnicele noastre. Dar ea este prezent aici. Nu interiul Dumnezeu sunt prezent aici. să nu credeți că la mine de voi nerăsplătiți numai pentru față pe care ați primit și nu a venit el, nici nu mine. Astfel, simbolicând, este nevastrător și pacea ascultare sfintelor canale și a părinților de Dumnezeu. Cine te oprește să o servezi și te solumi? Stoporul meu unul. Dar cât de frumos este când ești supus și ascultător a Sfinților Părinți, fiindcă astăzi Sfânta Parahia își stergează în cer și pe pământ, în dogma ortodoxă, rânduiala, iar ei de Sfântul. Deci viața ei a rămas ca un nitor limpede și odihnitor pentru sufletele setate. Viața ei și faptele ei au rămas până în ziua de dată ca o lumină în întunericul acesta atât de mult al vieții noastre. A rămas un crin frumos mirositor din ocirea păcatului noastră. Tot avem urechi, tot avem ochi, tot avem miros, tot avem minte. Dar nu tot întâi și nu tot lucrăm. La intensitatea cu care puterea lucrativă cu care ne-a testat Dumnezeu. Auzim, zicem așa, până când îi tăi, cu Sfinte nu s-a uitat niciodată. Iată că ea este astăzi aici și mâine vine rânduiala dumnezeiască un alt sfânt. Vine cu o altă pildă, cu o altă învățătură, cu o altă cupă de nectar pentru sufletul tău. Totul este să știi, să este ziceată, în tocmă și la tine. Așadar, aș vrea ca Sfânta de astăzi, care este una din cele cinci fecioare înțelepte, și aș fi cum să-și aprindă candela, să nu ne uite și să ne tragă de urechi, fugindă și ea care știe, să ne să fim mai precauți, să tunăm în gălem la timp, până să fim de părinită a vieții noastre. Că mirele nu pot să știi de timp. Auzim cum s-a luat din sus, s-a luat din deasa noastră, un unul. A plecat și urmăm nou. Dar unde se duce, numai el știe. Și numai el plânge acolo, dar s-a zis pentru totdeauna de-a mai găsit de acolo. Cine are urechi de auzit, să audă și minte de înțeles să înțeleagă. Cine-și pune preț pe sufletul lui, să ia seama la măgirile vieții și să-și lucreze mântuirea, atunci și Dumnezeu îi cerca. Iar noi te dăm lui Dumnezeu și Sfinților lui, slavă și cinste în veci. Amin.